Hi guys and welcome back sa video natin. Ngayon pag-uusapan natin ang naging buhay ni Brother Eli Soriano. Pero bago tayo magsimula, kung interesado ka sa mga gandong video kung saan pwede ka makakuha ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay, i-click lang ang subscribe button at ang bell icon para ma-notify ka sa mga future uploads natin. Nag-upload ako ng dalawa o higit pang video kada linggo. Bago tayo magsimula, no, doon sa nakaraan nating video ay marami sa tingin ko ay na-misinterpret ang video at ang channel natin. Kung tutusin, maaari akong gumawa ng katatawanan, mga maling turo nila, mga memes tungkol kay Brother Eli o kay Pastor Kibuloy, pero hindi po iyon ang layunin ng channel na ito. Hindi hangad ng channel na ito ang manira ng kapwa o mang-apak ng pagkatao. Ang channel po ng kaalaman ay ginawa upang makapagbigay ng kaalaman sa inyo. Naiintindihan ko rin na hindi lahat ng ating paksa ay hindi tugma sa panlasa nyo. Marami rin nagsasabi na sila daw ay mga bulaang propeta, mga tiwali, mga sinungaling o kaya naman ginagamit ang tao sa pansariling interes. Pero lagi po nating tatandaan, walang maloloko kung walang magpapaloko. May iba-iba tayong desisyon sa buhay at kung anumang paniniwala ang piliin ng isang tao ay dapat nating irespeto. Maraming salamat. Kung titingnan mo ang ilang aspeto ng kanyang relihiyon, masasabi kong on hand siya. Isipin mo, siya lang siguro ang pastor na parating gumagawa ng mga Bible expose sa loob at labas ng Pilipinas. Ang Bible expose ay may ibig sabihing magbigay ng katotohanan sa isang paksa. Nagpupunta siya ng personal o kaya naman on cam sa iba't ibang lugar at hinihimok o hinahayaang magtanong ang mga tao tungkol sa Biblia. Open siya dito at talaga namang makikita mo na willing siyang makapagturo. Pero tulad ng parati nating sinasabi, walang taong perpekto. Tulad ng iba ay nababalot din ang buhay ni Eli ng iba't ibang kontrobersya. Pero hindi yan ang tutumbukin natin sa video na ito. Ang pag-uusapan natin ay ang mga achievements niya sa kanyang karir bilang pastor. At kung si Looney ay binansagang hari ng tugma, bakit kaya si Brother Eli ay itinuturing na hari ng debate? Eliseo Eli Fernando Soriano o mas kilala natin sa tawag na Brother Eli o kaya naman Ka Eli. Ipinanganak siya sa siyudad ng Pasay sa Metro Manila noong April 4, 1947. Ang mga magulang niya ay may pangalang Triunfo Soriano at Catalina Fernando. At hindi tulad ni Kibuloy, si Soriano ay panganay sa pitong magkakapatid. Ang tatay ni Eli ay nagtatrabaho noon bilang isang foreman para sa isang engineering company, samantalang ang kanyang ina naman ay isang housewife at noon miyembro na ng Church of God. Eh kaalaman, nabasa ko o alam ko naman na si Eli Soriano ang nagtatag ng Church of God, di ba? Hindi kaibigan, sa totoo lang ay ngayon walang pangalan na mababasa online kung sino nga ba talaga ang nakapagtatag nito. Pero pinaniniwalaan na naitayo ito noong 1886 sa isang pagtitipon sa Monroe County, Tennessee. Ngayon, mabalik tayo. Mahihiyaing anak si Brother Eli. Base sa kanyang ina, pag nagkakaroon sila ng bisita ay lagi siyang nagtatago. Medyo may pagka matigas din ang ulo niya dahil madalas siyang lumiliban noon sa klase, palaging naglalaro at base sa kanyang mga magulang ay ang slide ang lugar na lagi niyang pinaglalaroan noon. Pero ang pananaw ni Brother Eli na yan ay mag-iiba. Isang araw sa kanilang graduation ay nakita niya ang kanyang mga kaklase na umaakyat sa stage at nakita niya ang mga magulang nila ay may isinasabit na kumikinang na bagay sa kanila. Dahil bata ay para sa kanya ay gusto niyang makuha iyon dahil maganda sa mga mata. Nang magtanong siya sa kanyang mga magulang ay nalaman niya na kailangan mo palang mag-aral ng mabuti para makakuha ng isa sa mga medalya at iyon ang parang wake up call ni Eli Soriano upang magpursige sa pag-aaral. Dumaan ang ilang mga taon, siya ay nasa high school na. Dahil mataas ang naging grado niya sa kanyang eskwelahan, nagkaroon siya ng pagkakataon na maging substitute teacher. At base sa mga nabasa ko ay consistent o lagi siyang valedictorian at siya lagi ay nai-elect na president of the student council. Hindi nagtagal bago ang graduation, nakatagpo siya ng kakaibang kaalaman na hindi niya nabasa sa ibang mga libro at ito nga ay ang Biblia. Sa kalagitnaan ng school year ay napagdesisyonan niyang tumigil ng pag-aaral. Pero kahit na tumigil na ay sapat na ang grado na nalikom niya noong nag-aaral pa siya para makagraduate. Bagamat masipag magbasa ng Biblia ay tamad siya na sumama sa kanyang mga magulang na pumunta sa simbahan. Palagi noon siyang inaaya na sumama pero hindi siya pumapayag. May isang pagkakataon na napuno ang tatay niya at ang tsinelas na dapat nasa mga paalamang ay humampas sa bibig niya. Ngayon ko lang nalaman na noong bata pa lang si Eli may pagkamatigas pala ang ulo. Nagsimula siya ngayon na sumama sa kanyang mga magulang at doon mas lalo pa nitong pinatibay ang paniniwala niya sa binabasang Biblia na may isang tao na mas lalong nagpapaliwanag sa kung ano ang itinuturo ng libro na binabasa niya. Minsan sa isang misa na dinaluhan niya, ang sermon ng pari o pastor noon ay tungkol sa mga magulang. Nababasa daw sa Biblia na dapat sundin ang mga magulang na siya namang binerepika ni Eli sa hawak niyang Biblia. At simula noon, naging masunurin na anak na si Brother Eli. At totoo nga, nababasa nga yan sa Biblia. Ito ang sabi sa Colossians 3:20. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng bagay, sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Ngayon, ang pagiging hari ng debate niya ay nagsimula noong kabataan niya pa lamang. Siya noon ay kaanib sa Church of God na noon ay pinamumunuan ni Brother Nicolas Perez. Sa tuwing may ibang relihiyon na naghahamon na makipagdebate ay sa dinami-dami ng miyembro nila noon si Brother Eli Soriano ang otomatikong pipiliin niya dahil bukod sa magaling ito sa pag-aaral ay mayroon itong angking kakayahan para ipagtanggol kung anuman ang pinaniniwalaan niya. Nagsimulang ikalat ni Brother Eli Soriano ang salita ng Diyos sa lugar ng Pasay, Pampanga at sa hilagang bahagi ng Maynila. Kaluwat ka ng Bible studies sa mga maliliit na syudad, sakahan, mabatong mga daan at noon wala silang sariling sasakyan. Hindi nagtagal, ipinasa ni Brother Nicolas Perez ang titulong Church Minister kay Eli noong 1972 at si Brother Nicolas naman ay pumanaw noong 1975. Ngayon, pagkatapos ng 14 na taong masasabi kong manual preaching ay maraming dumating na biyaya kay Brother Eli. Isa na dito ang makuha ang kapangyarihan ng hangin. Ipinapadala niya ang salita ng Diyos gamit ang radyo at ang programang ito sa radyo ay pinangalanan niyang Ang Dating Daan na unang iniere sa DWWA. Dahil sa maraming tao ang tumangkilik sa programang ito, nag-expand ito. Hindi naglaon ay maririnig na rin ito sa DWAR, DZME, DZMB at iba pang local radio stations. Hindi nagtagal nag-expand palalo ang kanyang programa. Hindi lang ngayon sa radyo kung hindi, nagpalabas na rin siya ng TV program sa IBC noong 1983 na may pangalang Ang Dating Daan. At kung sa ibang maraming tao ang nasa likod ng isang programa, sila noon dahil sa kulang ang budget ay binubuo lamang ng tatlong team at ito nga si Brother Eli Soriano, Brother Daniel at Luz Cruz. At dahil sa tinatamasang masasabi kong kasikatan noon ay may isang programa na gumagawa ng parody sa kanya at ito ay ang dating doon na pinamumunuan ni Brad Pitt. Alien? May isang pagkakataon din na naimbitahan si Brother Eli sa talk show ni Corina Sanchez noon na may pangalang Balitang K. Dito, inamin ni Brother Eli na nakatulong din ang parody na ito dahil publicity is still a publicity kahit na negative man yan o positive. Ngayon, sa pagkakataong ito di hamak na sobrang lawak na ng coverage ni Brother Eli at sinasabing 1994 nang mabuo ang konsepto niyang pagba-Bible expose. At bago tayo magpatuloy, ginagawa niya ang lahat ng ito sabay-sabay sa radyo, sa telebisyon at Bible expose na kadalasang ginagawa sa mga basketball court, maliit na stadium at mga coliseum. At guess what? Ang akala nyo siguro na radyo, telebisyon, Bible expose lang ang kanyang ginagawa. Well, noong 2001, inilabas ni Brother Eli at Daniel ang www.angdatingdaan.org na kung iisipin ay di hamak na mas matanda sa YouTube at Facebook. Ngayon, masasabi kong walang sinabi si Doggy, Shroud, Zapnu dahil bata pa lang sila ay si Brother Eli, live streamer na. Inilabas niya ang programa niya noon na may pangalang Itanong Mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Ang programa ito ay naghihimok sa mga taong magtanong sa kanya tungkol sa Biblia. Ang mga programa niya na ito ay nakahakot ng iba't ibang mga parangal sa iba't ibang mga award-giving bodies. At dahil sa napakaraming tao ang sumabaybay dito, dito na rin naglabasan ang iba't ibang kontrobersya laban sa kanya. Ngayon, alam natin na si Brother Eli ay diretsyang sumagot. Sa lahat ng kanyang sinasabi ay pinatototohanan ito ng Biblia. Dito na rin lagi niyang sambit ang katagang basa na may ibig sabihing magbasa ng talata galing sa Biblia o sa ilang mga libro. Si Brother Eli ay talaga namang game na game sa kahit na anong debate. Madalas pa nga siya ang nagpo-provoke sa ibang mga relihiyon. Sandamakmak ang video niya sa pagkikipagdebate kung ikaw ay magre-research online o sa YouTube. mapapansin mo rin na wala siyang sinasanto kahit na anong relihiyon e kanyang lalabanan. Ang isa sa mga paborito kong napanood sa kanya ay yung ateista laban kay Brother Eli Soriano. Napakagandang manood ng mga video niya dahil may matututunan ka. Talaga namang punong-puno ito ng kaalaman. At dyan natatapos ang video natin tungkol kay Brother Eli Soriano. Pero hindi pa tapos ang video. Ito ang video pagkatapos ng video. Sa parting ito, magbabasa tayo ng ilang mga komento sa nakaraan nating video. Sabi ni Harry Cortez, "Ba't ang daya, Sir Kaalaman? Di ako manotis-notis. Lagi naman akong nag-aabang. Haha, daya. Hi kaibigan, kung pasensya ka na minsan, hindi ko ma-replyan ang comment mo pero ginagawa ko naman ang lahat para makapag-reply. Maraming salamat kaibigan at lagi kang mag-iingat. Para kay Eliezer, gwapo naman. Kung may death note lang, kibuloy talaga ang isusulat ko. Salamat sa komento mo kaibigan pero wag naman, tao din naman siya kaibigan. May pamilya at nasasaktan din naman. Ingat po kay sir at salamat sa komento mo." Kay Mr. Joris Gonzalez, FB name. "Hello guys and welcome back. Hi sir at welcome back po. Salamat sa panonood ninyo sa video natin ngayon. Shoutout sa iyo kaibigan." Para kay Jay Motor naman, "Religion is now a networking business. Kung gusto mong yumaman ng sobra, sabihin mo na nakita mo ang Diyos sa panaginip tapos ilang taon ay may sarili ka ng simbahan." Agree ako sa iyo kaibigan, maraming ang tao pero hindi naman lahat ay ginagawang networking business ang simbahan. Yan ang malungkot na katotohanan sa mundo natin ngayon. Salamat po sa inyong opinion kaibigan, lagi ka pong mag-ingat sa iyong pagmamaneho. Ang ating huling komento naman ay manggagaling kay Julius de la Merced naman. "Napaka-professional ng ating Mr. Kaalaman, marunong tumanggap ng mga negative comment at wise. I'm sure lalo pang gaganda ang mga ilalabas mo. Nice voice pa. Kung di ako nagkakamali, isa kang taga-media, batikang DJ sa malalaking industriya." Maraming salamat sa iyong papuri kaibigan pero hamak na YouTuber lamang ako na may layong magbigay sa inyo ng kaalaman. Alam mo, ganyan talaga ang mundo. Kahit na gaano ka perpekto ang gawin mo ay mayroon at mayroon pa rin masasabi ang ibang tao tungkol sa ginawa mo. Tanggap ko naman, social media ito, marami talagang tao ang makakapanood. Hindi ko naman pwedeng salain ang mga positive comments lang at lokohin ang sarili ko. Pero ayun, maraming maraming salamat pa rin sa inyo at sa mga taong nakaunawa sa nakaraan nating video. Lagi po kayong mag-iingat lahat at kung ikaw ay nabitin sa video natin ngayon, marami pa tayong video ang gaya nito. I-click lang ang mga larawan na nakita nyo ngayon sa inyong screen and as always, thank you so much for watching. Goodbye!